szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedzielę, 10 marca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Izraelskie służby nie potwierdzają na razie informacji o śmierci Aleksa Dancyga, informuje MSZ. O głosy zabiegają politycy startujący w wyborach samorządowych. Do urn pójdziemy za niespełna miesiąc. 5 nominacji ma brytyjsko-polsko-amerykańska strefa interesów, rozdanie Oscarów tej nocy. Polscy dyplomaci sprawdzają informacje o śmierci Aleksa Dancyga, zakładnika uprowadzonego przez Hamas. Oświadczenie w tej sprawie przesłała także polskiemu radiu rodzina porwanego w październiku polsko-izraelskiego historyka. Zbrojne skrzydło Hamasu poinformowało, że Aleks Dancyk jest jednym z 7 zakładników, którzy mieli zginąć podczas izraelskiego bombardowania Strefy Gazy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński przekazał polskiemu radiu, że polskie służby konsularne skontaktowały się ze służbami izraelskimi, które nie potwierdzają na razie informacji o śmierci Aleksa Dancyga. Toczy się tam wojna. Trudno mówić o jakimś w miarę normalnych postępowaniach. Ta informacja pochodzi od Hamasu, w którego rękach Aleks Dancyk był jako zakładnik. Rodzina historyka w oświadczeniu napisała, że terror, który zaczął się 7 października, rozgrywa się do tej pory z wykorzystaniem obrazów, wideo i manipulacji, które Hamas produkuje i rozpowszechnia wśród rodzin uprowadzonych. Najbliżsi Aleksa Dancyga zaznaczyli, że skutecznym sposobem radzenia sobie z psychologicznym terrorem jest całkowite ignorowanie go. Rodzina uprowadzonego podkreśliła, że opiera się na oficjalnych informacjach Sił Obronnych Izraela. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 4 tygodnie do wyborów samorządowych kandydaci zabiegają o głosy, prezentując swoje programy. Walczący o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił dziś, że potrzebna jest reforma psychiatrii i psychologii ze względu na próby samobójcze dzieci i młodzieży. Każdego dnia, kiedy się dowiaduję o czymś takim jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, no to wszyscy zdajemy sobie z tego, jaki jest rozmiar tragedii. Natomiast no, my robimy wszystko, co możemy. No, przede wszystkim prowadzimy tak zwaną szkołę dobrostanu psychicznego, czyli staramy się, żeby w każdej szkole był dostęp do psychologa. Mamy 27 specjalnych przychodni, gdzie takiej pomocy psychologicznej, ale również psychiatrycznej dzieciom udzielamy. Prowadzimy zajęcia w szkołach, również takie, które mają uspokajać nastroje, uczyć tolerancji, bo to wszystko ma oczywiście wpływ później na dobrostan dzieci. Polityka społeczna miasta, troska o kobiety i przedsiębiorców to niektóre punkty programu Zbigniewa Boguckiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina. Startujący do ratusza polityk mówił, że ma też pomysł na poprawę komunikacji miejskiej. Trzeba modernizować, naprawiać i zakupować nowy tabor. Co powiedział prezydent? Prezydent już powiedział, w nowej perspektywie unijnej nie ma tylu środków, więc najprawdopodobniej nie zakupimy nowego transportu. Więc jeżeli będzie przez kolejne 5 lat, to powiedział wprost, nowych składów, nowych autobusów nie będzie. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Cichociemnego żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, upamiętniono na Podlasiu. Tablicę poświęconą pułkownikowi Janowi Kamińskiemu odsłonięto w Tryczówce, gdzie jest pochowany. Był jednym z 316 spadochroniarzy Armii Krajowej, którzy byli prekursorami polskich sił specjalnych. Warto pamiętać o ludziach, którzy pochodzili z małych miejscowości, a uczestniczyli w wielkiej historii. Dla nas, jako mieszkańców tej gminy, jest to zaszczyt i honor, że mieliśmy takiego człowieka. Żołnierze Armii Krajowej Grupy Cichociemnych, wyszkoleni na obcej ziemi, stańcie do apelu! Pułkownik Jan Kamiński w czasie II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej, był bohaterem kampanii francuskiej i odpowiadał za szkolenie polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii. Godziny dzielą nas od najważniejszej gali w świecie filmu. W nocy w Hollywood ceremonia wręczenia Oscarów. W najważniejszej kategorii nominowano 10 filmów, w tym brytyjsko-polsko-amerykańską koprodukcję Strefa Interesów. To opowieść o życiu rodzinnym w cieniu krematoriów komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa. Członkini Polskiej Akademii Filmowej Wiesława Starska podkreśla, że zasługi polskich twórców po stronie zarówno historycznej, jak i artystycznej filmu są ogromne. Scenograf, który przyjechał do Polski, nie znając tego, chodził po obozie i płakał, ale miał podporę w 3 dziewczynach, które były ze strony polskiej, ze scenografii. Przez to ten film jest taki prawdziwy, przez to ten film jest, no nie jest to bajka. Bajka niby to jest w tym domu, że się tak dzieje, ale tak naprawdę on jest okrutny.

Is everybody having fun? Are you feeling good? Are you feeling good? I'm about to say, oh yeah! I'm about to say, oh yeah! Ah. Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trzygodzinnej audycji muzycznej Dym na wodzie. Pozwolę sobie zacząć od pytania, czy udało się Państwu rozpoznać wykonawcę pierwszego, nietypowego nagrania. Jeśli nie, to teraz wszystko stanie się jasne. Zespół The Rolling Stones wydał kolejny album koncertowy ze swoich bogatych zbiorów archiwalnych. Tym razem cofamy się do roku 2002 i do występu w Los Angeles w Wiltern Theatre. To jak na Stonesów był kameralny koncert dla 2000 widzów z ciekawym repertuarem i z wokalnymi popisami Keitha Richardsa. Yeah. don't have to mean it. You just got to say it to me, baby. I just need to hear those words for me. Baby, baby, baby. Yeah, you don't say too much. Babe, I wouldn't even touch you anyway. I just need to hear those words for me. Siva. Come on, baby, is it dripping from your lips? Sweet size, is it digital? Come on, baby, to play with me, please. But you don't, if you don't. Say it to me, baby. I just wanna whisper in my ear. I don't believe it, baby. I don't believe it. Well, you don't have to say too much. I wouldn't even blame you anyway if you never, ever spoke to me. I don't believe you. Yes, say those little words. Sits on my shoulder like a little bird. But sing those words for me, baby, come. Sweet life. Come on, my little darkness. Sweet side. You know what I want to hear from your lips. Dripping from your lips. Yeah. Dripping from your lips. Don't have to say too much. Don't have to be there. Whisper across the room, honey. I just need to hear those words fall. I don't believe. You don't have to shout across the room. Baby, I wouldn't even listen anyway. I just need to hear those words fall. Say it anyway. I just need to hear those words from me. I don't believe. 22 lata temu, no to już była niepisana tradycja. Mick Jagger potrzebował nieco odetchnąć w trakcie wyczerpującego występu i na jedną, dwie piosenki zastępował go wokalny Keith Richards. Do koncertowych nagrań Stonesów powrócimy w audycji Dym na wodzie po północy, ale teraz Keith Richards pozostaje i prezentuje nam takie oto nagranie. I'm waiting for my man. Lexington 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. my boy, what you doing uptown? Hey, white boy, chasing all our women around. Pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a dear friend of mine. Yeah, I'm waiting for my man. Here comes, he's all dressed in black, beat up shoes. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Waiting for my man. Brownstone, up three flights of stairs. Everybody's pinching, yeah, but nobody cares. Yeah, who's got the words to give you sweet taste? You gotta split because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Baby, don't you holler, baby, don't you scream and shout. Yeah, I'm feeling good, you know I'm gonna work it on now. Yeah, I'm feeling good, I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, they've got some other time. Yeah, I'm waiting for my man. W połowie kwietnia ukaże się bardzo ciekawa płyta z coverami piosenek z repertuaru Lou Reeda. The Power of the Heart, a tribute to Lou Reed, to oficjalny tytuł tego dzieła. Keith Richards otwiera ten album swoją wersją piosenki z 1967 roku. Kompozycja I'm Waiting for a Man pochodzi z pierwszego albumu zespołu Velvet Underground, w którym to zespole Lou Reed zaczynał karierę. Amerykański artysta zmarł, przypomnę, 11 lat temu w październiku 2013 roku. Pozyskanie Keitha Richardsa niewątpliwie zwiększy zainteresowanie tym projektem na całym świecie. Inna amerykańska gwiazda, Bruce Springsteen, świętuje półwiecze swojej kariery muzycznej i z tej okazji 19 kwietnia wyda kompilację swoich największych przebojów. Będzie na niej także ten znany Państwu utwór. bowed my head, tried to summon all that my heart finds true, and send it in my letter to you. Evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. In my letter Bruce Springsteen, jeden z najnowszych jego przebojów, jeśli mogę tak powiedzieć, piosenka Letter to You. Wszystkie nagrania z tej nadchodzącej płyty są Państwu znane, no bo to będzie Best of Bruce Springsteen. 18 ułożonych chronologicznie utworów na podstawowej wersji kompaktowej i na kolorowych winylach, jak to się obecnie czyni. No a do tego jeszcze bogata książeczka z opisem kariery Bruce'a i liczne fotografie. Mam teraz dla Państwa nagranie, którego używam w tej audycji tylko przy wyjątkowych okazjach. No i to jest taki właśnie przypadek. Oto Dym na wodzie w nowej, podkręconej wersji. ground. Nowy remix wielkiego przeboju zespołu Deep Purple zapowiada jubileuszowe i bardzo poszerzone wydanie klasycznego albumu Machine Head. Premiera boksu płytowego pod koniec miesiąca, tak, tego miesiąca. W zestawie będą nagrania studyjne i koncertowe. Oczywiście to wszystko powinno pojawić się zdecydowanie w audycji muzycznej Dym na wodzie. Dwie znane brytyjskie grupy wydały w tym roku nowe albumy, po czym wyruszyły w trasy koncertowe i dotarły także do Polski. Od piątku w kilku polskich miastach występuje New Model Army, promując płytę Unbroken. I did nothing wrong, I did nothing wrong. I was always strict and honest, as the days were always long. I loved the job, I loved to help the people. I did nothing wrong, they found me in the morning, asleep in a sea of paper, coffee stains and bits of paper, failed sums and bits of paper, and nothing still resolved. Tick the boxes, only ones and zeros. Only tick the boxes, winners and losers. Only right and wrong, innocent or guilty only. I stare at numbers and stare at the screen. I stare at numbers and stare at the walls closing in. And now I stare at numbers and stare at the screen. I stare at numbers and stare at the walls closing in. Machines do not lie, machines cannot lie. The company men are I, business suits and poker faces. I offered what I could, but I am under suspicion. Be. Somebody knows what's going on, somebody isn't saying. The strategies of money multiply with others paying. And everything decided higher up the chain. I stare at numbers and stare at the screen. I stare at numbers and stare at the walls closing in. But now I stare at numbers and stare at the screen. I stare at numbers and stare at the walls closing in. The circuits, the logic, it follows, it follows, it follows. And if you like that, you're gonna love this. If you bought that, you're gonna buy this. If you follow that, you're gonna follow. Prison metal, the sound of closing gates, and worst of all, the sound of footsteps receding. We'll be right back. New Model Army zagrali już w Krakowie i wczoraj w Warszawie. Pozostały jeszcze dwie koncertowe okazje, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jutro w Gdańsku i pojutrze w Poznaniu. Jednocześnie po Polsce będzie za chwilę występował zespół The Pineapple Thief. Without a single movement more, Brytyjski zespół progrockowy The Pineapple Thief otworzył kolejny rozdział swojej kariery, wydając w tym roku studyjny album It Leads to This. Od kilku tygodni muzycy są już na trasie koncertowej. Jutro występ w Warszawie, a w środę 13 marca w Krakowie. Proszę Państwa, w styczniu w Bydgoszczy spłonął zabytkowy budynek fabryki Lloyda. Popularne w tym mieście miejsce wydarzeń kulturalnych, także muzycznych. W internecie zorganizowano zbiórkę funduszy na odbudowę tego obiektu, a z tą zbiórką związana jest pośrednio piosenka zespołu Fabryka. Tak już bywało w historii, że artyści, którzy kiedyś występowali w różnych miejscach koncertowych, które potem upadły, próbowali jakoś je uratować, wspomóc i tak też dokłada się swoją piosenką pośrednio zespół Fabryka. Gdyby Państwo chcieli odszukać zbiórkę na odbudowę Fabryki Lloyda w Bydgoszczy, przypomnę, popularne miejsce koncertowe, to myślę, że wystarczy wpisać takie hasła właśnie. Bydgoszcz, Fabryka Lloyda, powinno się to, co trzeba, ujawnić. Kilka czułości. No właśnie mam takie przesłanie tutaj dopisane. Jedna czułość to za mało. Potrzeba co najmniej kilku czułości. Zespół Kilka Czułości z trójką kolegów tworzy wokalistka i autorka piosenek Anna Kamińska. Oto najnowsza piosenka tego składu. Kim jestem? Zespół Kilka Czułości w nagraniu Kim Jestem. Debiutancki album tego składu Mięta ukazał się 2 lata temu, no a teraz najwyraźniej zbierają piosenki na kolejną płytę. Dym na wodzie powróci po północy, zanim to nastąpi jeszcze jedna piosenka z najnowszego albumu Norry Jones. I don't wanna talk about it, I just wanna dance. Oh, I just wanna dance. I just wanna dance. Thank you.